güzel bahçem var benim. Gülistan'dan çiçek açmış, ustasına kurban olam, ne kadar da güzel yapmış. Ustasına kurban olam, ne kadar da güzel yapmış. Ortasında pınarı var, ayva turuştan narı var, çok kıymetli değeri var, cenneti el ayı geçmiş. Çok kıymetli değeri var, cenneti el ayı geçmiş. Etrafına suru vermiş, ikrar kilidini vurmuş, rıza mühürle mühürlemiş, ikrar kilidini vurmuş. İkrar kilidini vurmuş, rıza mühürle mühürlemiş. Dedim usta buna oldu, açılmaz bir hale geldi. Bana bakıp biraz güldü, baktı bende aşk yokmuş. Baktı bana biraz güldü, bildi bende aşk yokmuş. Dedi sabret, ben varayım, var pirimi göreyim, anahtar ona vereyim, Allah böyle emreylemiş. Anahtar ona vereyim, Allah böyle emreylemiş. Çağır ben pirim geldi, açı ben içeri girdi, pınarın başına vardı, dedi ne hoş pınarımış. Pınarın başına vardı, dedi ne hoş pınarımış. Dedi sen sözümden çıkma, Latife gönlünü yıkma, İç içtiğin kadar korkma, Allah da bu sudan içmiş. İç içtiğin kadar korkma, Allah da bu sudan içmiş.